za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To święta rzecz. Trzymaj sztamę ze swymi kumplami. Nawet gdyby skórę twą darli pasami, musisz ich kryć. Hey! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To święta rzecz. Przypiekany w piekle gorącym żelazem, zeznawaj z uśmiechem, co ci kumpel każe. Przypiekany w piekle gorącym żelazem, musisz go kryć. Hey! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To święta rzecz. Szanuj kumpla swego, jak siebie samego. Szanuj kumpla swego, jak siebie samego. Szanuj kumpla swego, jak siebie samego. On jest jak brat.